بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة هاي يا أختي النبيلي، قومهم إذا غلبوا للحجية فدعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. wanaposhindwa kubainisha hoja kwa hoja hukimbilia kupeleka mashtaka kwa watawala. Haya ni katika masala ya jahiliya, kama walivyosema watu wa Firaun kumwambia Firaun atadharu Musa, hivi unamwacha Musa wa qaumahu na watu wake, liyufsidu fi lardh, ili wafanye ufisadi na uharibifu ardhini. Na haya waliyosema hawa watu baada ya Firaun kumtaka Musa ibn Imran aje na miujiza yake, na Firaun aje na jeshi lake la washauri, akawakusanya watu Firaun wachawi kutoka mashariki ya ardhi na magharibi yake, ili aje kubatilisha yale aliyokuwa nayo Musa, kwa kuwa Firaun anadai kwamba Musa ni mchawi. Akawakusanya wachawi na akataka kutoka kwa Musa alayhi salatu wassalam تحديد الموعد، يين وعيك ما كان لين تفاجئ الجامع. ولكو فيك وقت معلوم وكو سنين كواسو قال يوم لك شهودية يتقايو جيلي وشاوي وكتوكا وشاوي واو أنبارو أوليجا كتكا جامعوا simbo zao wakazitupa, wakazitupa nyoka, kamba zao walizozitupa zikawa zinachezacheza mithili ya nyoka, wakiwa wanataka kushabihisha yale aliyokuwa nayo Musa, kwamba Musa kutupa fimbo uliyoka nyoka, na wao wakafanya hivyo na wakaja na uchawi mkubwa kama alivyosifia Allah tabaraka wa taala katika suratul a'raf aya 116, wajau bisihrin adhim, walikuja na uchawi mkubwa sana mpaka Musa ibn Imran akakhofu, kama ilivyokuja katika suratul Taha aya 67, kawa na wasiwasi akaingiwa na uoga. Allah anasema fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa, kaingiwa na hofu katika nafsi yake. Hofu anaogopa nini? Hofu anaogopa kwamba huu uchawi usije ukawarubuni watu wakaamini yale ambao wanayafanya. Hiyo ndio hofu yake. Wa illa Musa ibn Imran yeye wasiqun binasrillah, ana imani juu ya nusra ya Allah kwamba ni yake yeye, lakini hofu yake kama ilivyokuja katika hii aya ni kuchelea waumini wasije wakarubuniwa, kwa sababu uchawi waliokuja nao watu wa Firaun ni huu waliosifia Allah tabaraka wa taala kwamba ni uchawi mkubwa sana, jau bisihrin adhim. Ilipotokea hali katika msimo huo, wachawi wakarusha kamba zao, wakarusha fimbo zao, zikawa zimeenea na zimejaa katika wangwa au jangwa. Allah tabaraka wa taala akamwamuru Musa atupe na yeye fimbo yake, kaitupa fimbo yake, fasarat hayatan adhima, pale pale ikageuka kuwa ni joka kubwa sana, ambalo lilikuwa linameza vijokajoka vyote vile vilivyotukwa na watu wa Firauni, mpaka wakachelea wale wachawi wenyewe kwamba yule nyoka asija akawaelekea wao. Wakamuomba wale wachawi kumwomba Musa kwamba mzuilie bwana huyo, mzuilie asije huku kwetu sisi. Hapo Allah anasema fa waqa al-haqu, haki ikaonekana kwa ikatukia ile haki ya Musa, wa badala ma kanu ya'malun, yakabatilika yote yale waliokuwa wakiyatenda. Aya 118 ya suratu al-A'raf. Faghulibu hunalika, Allah anasema wakashindwa huko. Huko wapi? Fi dhalika al-maqam, katika hiyo sehemu waliokutana kwa lengo la kushindana na kubainisha hujja. Wamqalabu saghirin, wakarejea ile hali ni madhalili, batili yao imesambaratika, uchawi wao umetoweka, makusudio yao hawakuyapata. Wakakumbuka chini wale walioamini, wakasujudu kumsujudia Allah tabarak wa taala, wakiwa wanasema amanna birabbil alamin, tumemwamini mola wa walimwengu wote, ambaye ananabiwa na Musa ibn Imran, rabbi Musa wa Harun, ambaye ndiye mola mlezi wa Musa na Harun. Mefanya hayo wamesujudu. Hao ni wachawi, wale walioamini kwamba huu wa Musa huu si uchawi, si uchawi, huyu kweli anatoka kwa Allah tabarak wa taala. Wakapomoka chini kusujudu, wakasema tumemwamini mola wa walimwengu wote, mola wa Musa na Harun. Wameasema haya kwa kujua kwao kwamba yale ya Musa si uchawi bali ni haki. Kwa hiyo walipoamini hao wachawi aliowaleta Firauni, walipoamini wakamsujudia Allah tabarak wa taala, wakamwacha Firauni ambaye yeye alikuwa akidai kwamba yeye ndiye mola, Firauni akawapa vitisho vya kutaka kuwaua na kuwasulubu. Akawaua wale wachawi ambao wamwamini Musa, walisujudia kwa Allah tabarak wa taala na aliwasulubu wale aliowapata katika wao. Kisha wale wenzake wakamwelekea Firauni kumwambia, unamwacha hivi hivi Musa na watu wake hawa waendelee kufanya ufisadi ardhini, wakuache wewe na uungu wako? Bi maana waliposhindwa hoja kwa hoja, wakaenda katika suala la mwisho la kutaka mabavu yachukue mkono wake na nafasi yake. Waqala al-mala'u min qawmi fir'aun, wakasema watu wakuu katika watu wa Fir'aun kumwambia Fir'aun, atadharu Musa, unamwacha Musa na kaumu yake waendelee kufanya ufisadi ardhini? Yani kwa kulingania watu kwa Allah tabarak wa taala, kulingania kwenye tabia njema, kulingania kwenye mambo mazuri, hawa wakahesabu kuwa ni ufisadi ardhini. Wayadharaka, waendelee kukuacha wewe wa alihataka na uungu wako? Akasema sanukatilu abnaahum, tutawaua watoto wao wa kiume, wanastahi nisaahum, tutawaacha hai wanawake wao, sisi tutakuwa na mabavu kwa juu yao. Kwa mwisho yote ni kutumia mabavu kwa yule ambaye anashindwa kwa muqara'atul hujja bil hujja, kupambanisha hoja kwa hoja. Kishindwa huyu hala tumia mabavu ya uongozi. Hawa walifanya haya, wewe kaa hapa tujadiliane, baina yangu na baina yako kuna kitabu cha Allah tabarak wa taala, baina yangu na yako kuna sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni muislamu mimi ni muislamu, njoo hapa kwa Allah tabarak wa taala, njoo kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akishindwa hayo huruka katika mbazi nyingine, ili mradi akukwamishe na aikwamishi dawa. Wenye kuyafanya hayo wanafanya mambo katika mambo ya aljahiliyun, mayahudi na manasara na washirikina wa Arabu na washirikina wafuasi wa Firauni. مسألة الثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة والستون. المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة والستون. تسمعكم للنبوات مسألة يا sitini na moja, sitini na nne, sitini na tano, sitini na sita, sitini na saba. Ndivyo ambayo tunamaliza masala ngapi? Sitini na mbili. Haya ni masala sitini na tatu mpaka sitini na saba. Ramyuhum ahla alhaqi lisifati dhamima. كل مسألة لا بيان أقول ملوك يروح هات الكتاب سنة تاسو ورميهم إيام بالفساد ناني قبل نبقوا رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة يوم أو جوة النبي وقيموا رميهم إياهم بالفساد في الأرض إذا يقول مين أعطيني القلم القلم هذه مرسمة ومنهم أهل الحق ومنهم إياهم بالفساد في الأرض طيب ماذا نصبه في الكتاب تنقلوا تنقلوا بعد تقرأنا تقرأنا تقرأنا تقرأنا رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية قوتهم قاو رمي رمى في أكل فرشة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى رميهم كل قوارشية لقوارتكية إياهم واو يعني هاو أهل الحق بالفساد في الأرض هو تهم فبغوا ونصنع هارديف آردين كما في الآية كما يرمقية في الآية آية هي تلسوها قيومة أتذر موسى وقومه ليسئلوا في الأرض هنا موات موسى نقوم ياشي وإن ليه قطن فساد آردين قلت كمسائل يا الجاهلية ni kuwatupia watu wa haki lawama kwamba wao wanafanya ufisadi ardhini, wanaharibu. Umeelewa vizuri hapo? Mfano kwa nini ilikuwa haya, wako mashababu ambao wameamua kushikamana na manhaji kwa tendo zao ndugu zao zikawa ziburuti bali pamba na tabia njema. Hawa kwa sura hii kwa baadhi ya wazazi waliokusudia ya dini wanaonekana vipi? Wanaonekana kituku, na kwa kuwa ni mtoto wake hatalaumu sana, atalaumu wale wenye kushuhudiana nao. Ngalia wasendera nani, kila nani wakutendea nao, au ikatuhumiwa da'wa kwamba da'wa hii imekuja kuharibu, wanaharibu watu. Yani sehemu mengi juu ya da'wa salafia na walimbalizi wake hapa nchini. Mfano, chuo kikuu cha Udom kulikuwa na mabinti ambao wanasomea medicine. Anasema mmoja wa Kihajawia anaitwa Mjawadi. Aliwaambia, kuambia, kuambia, wakaacha. Hilo likawa ndio gumzo la mjini. Naona tulisema sisi, naona masharti. Mbona waibifu wanaofanya? Sisi tunahitajia madaktari wa kike watibu wake zetu na mabinti zetu. Mbona ikawa ni zogo, yakaandikwa kwenye magazeti, yakatolewa kwenye baadhi ya vyombo vya habari vinavyonasibishwa na Waislamu, ikawa ndio gumzo kwa jambo ambalo limefanywa na mtu fulani likabebeshewa manhaji kwa ujumla, kwamba hawa wanapinga ilmu ya sekula, waharibifu. Nani katika walinganizi wanaolingania da'wa hii hapa nchini ambaye ameharamisha ilmu ya sekula? Ni nani? Kwa sauti yake ipi? Kuna mtu ashamsikia dai katika duaati wa manhaji hii, manhaji salaf hapa nchini, awe ni Abul Fadl Al-Qasim, awe ni Abu Musa Abu Bakar Kiza, awe ni Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim, awe ni nani tajini mbili msawa, Abu Anas Kiza, nani mwingine, Abu Faida Husaini Tembe, nani mwingine, Abu Naima Fadil Rashid wa Moshi, nani mwingine, Abu Ummi Basmala Husaini ibn Mwanja Abu Mangombe wilaya Hai, nani mwingine? Ha, mimi natafsiri vitabu udai. Nani mwingine? Abu Ihsani, Abu Ihsani man Abdullah bin Musa Naqi, nani mwingine? Abu Abdissalam Muhammad bin Naqir Mujahid, nani mwingine? Ha, Abu Arqam Abdullah bin Muhsin Al-Barwani, nani mwingine? Ha, Abu Zayd Abu Khamis Jinnah, nani mwingine? Abu Rahman, Abu Rahman Qum, Abu Umair Adam bin Bima bin Khamis, naam, Abu Umair Az-Zinjibari, nani mwingine? Rukush, ha, Abu Abu Rukush. Kuna jahili mmoja anasema wanapigia Abu vyao vingapi, basi nasumbua tu hapo vijana Abu vyao. Ana wale zaidi ya 10 imetosha. Au wako wengine? Hafidhahumullah ta'ala. Allah ta'ala mubaadhi ahli sunna wal jamaa. Nani kati hao ambaye mtu kamsikia aseme kwamba mimi nimemsikia fulani? Simtajie haja yale hapo. Haja yale hapo. Tukasema dua. Hakuna kati hao. Bali wanachosema, wanachosema wao, basi angalau tukishindwa kabisa kusoma elimu ya dini, tuiweke sawasawa na hii elimu ya sekula. Jitihada unayotoa kwa elimu yako hii ambayo kwamba unasubiri tonge, basi ile angalau ile imewiana na elimu ya dini. Asli ya elimu ya dini iwe juu, kwa sababu ndio elimu ambayo manufaa yake utayapata duniani, kaburini na kesho akhera. Kweli si kweli? Asli yake elimu hii iwe juu. Inashirikana, umebangwa na vipindi, madesa yamekuwa mengi, basi angalau iwe nusunusu. Basi ndio wanasema hawa mashehe, lakini wanasema hawa na bado durusi hapa. Kwani huu umma ndo umma wa Waislamu wanaosoma chuo hiki cha Dar es Salaam? Ndo Waislamu wote hapa? Ha, lau wakiingia wote msikini, msikiti unakuwa mdogo kwa watu wengine. Unakwenda wapi? Mabanati ukiangalia watakuwa madaktari wawili, watatu, wanne, wengine wako wapi? Wanashaja, wanapiga ulapa kwenye kordo za vyuo. Kuna wengine walimkeni kwa wanatoka kwao huko, kwamba huyu skola kutoka kikuu huyo adhurura tu, basi waonyesha kwamba naye ni mwanafunzi amefika katika elimu ya juu. Yani tumia posta yako ujue dini yako, soma hizo madesa yako usaidie kwenye ugali wako na ule na wali wako, lakini elimu yako kwa ajili ya kumwabudu mola wako, na hayo watakaoyatoka kuyafanyia kazi katika kazi zako uyafanye katika mazingira na misingi na adabu za dini yako. Uwe na miko, kuna miko pia ya kazi kupitia Uislamu wako. Usiwe lawai, usiwe tapeli, usiwe muongo, usiwe kadha, usiwe rushwa na mengineyo. Utapata wapi hayo? Katika dini yako hii. Utaki kuisoma, kazi yako kuonyesha usichana kibebu hiki, kimtandio hiki, wapita huku karudi kule, ukabana kibebu chako. Baadhi ya wanawake wako hivi, na wengine wako na ushauku kutembea na makufaru, kutembea na kumpambazana na Danieli yuko chini ya mti wanakualii. Hana haya mwanamke wa Kiislamu, ana aibu. Kuna wengine utakuta wana hesabu zao na hijab, anakaa kwenye discussion hapa nyuma pembeni ya mti. Binti ana hijab, aongea peke yake kwa roho na mkia. Mshipa wa haya unamwondoka huo mke huyo. Kwa hiyo ishina. Subhanallahi walhamdulillah, shukrani kwa kuwa nasi.